ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy środę, 27 czerwca. Patrycjusz Wyżga, czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki, czas na serwis, Anna Zalesz-Sewera i Filip Jarek. Parlament kończy pracę nad nowelizacją ustawy o IPN-ie. Za godzinę równoległa konferencja premierów Polski i Izraela. Wciąż nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny majowej katastrofy w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zginęło w niej 5 górników. Wizyta w kinie czy na basenie za darmo lub niewielkie pieniądze to niektóre atrakcje dla najmłodszych w ramach akcji Lato w mieście. Premier w wieczornym wystąpieniu przedstawi stanowisko rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Ma także tłumaczyć, skąd tak pilne zmiany. To Mateusz Morawiecki wnioskował o włączenie nowelizacji w trybie pilnym do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Po pierwszym czytaniu posłowie przyjęli wniosek o skierowanie do drugiego czytania bez prac w komisji, a następnie o niezwłocznym przejściu do głosowania. Sejm kilka godzin temu nowelę przyjął, a teraz pracuje nad nią Senat. Nowela uchyla 2 artykuły. Jeden grozi karami za przepisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej i artykuł, według którego przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca. Przepisy zawarte w styczniowej wersji ustawy skrytykowały władze Izraela i Stanów Zjednoczonych. Premier mówił w Senacie, że styczniowa nowelizacja ustawy o IPN-ie zrobiła swoje i dokonała wstrząsu świadomościowego. W tym bardzo trudnym dialogu, takiego tarcia rzeczywiście, z którym mieliśmy do czynienia, my zaznaczyliśmy mocno naszą pozycję, podnieśliśmy wiedzę i świadomość tego, czym jest sprawa polska, prawda historyczna o Polsce w niebywały sposób. To jest po prostu uzysk, jakiego byśmy nie zrobili przez publikację tysiąca książek i filmy z Melem Gibsonem i Johnem Deepem. Nie uzyskalibyśmy takiej korzyści. Za godzinę odbędzie się równoległa konferencja Mateusza Morawieckiego w Warszawie i premiera Izraela Benjamina Netanyahu w Tel Awiwie. Obaj mają przedstawić wspólne stanowisko. 35 świadków przesłuchała dotąd komisja powołana do zbadania przyczyn i okoliczności majowego tąpnięcia w jastrzębskiej kopalni Zofiówka. W katastrofie zginęło 5 górników, 2 udało się uratować. Ciało ostatniego z poszukiwanych pod ziemią ratownicy znaleźli w 11 dobie prowadzonej w ekstremalnych warunkach akcji ratowniczej. Zakończono ją 19 maja. W ciągu 2 tygodni w akcji uczestniczyło około 2,5 tysiąca osób. Przewodniczący komisji Zbigniew Rawicki mówi, że wstrząsu, który spowodował katastrofę, nie dało się przewidzieć. Do momentu katastrofy wykonanych było w tym rejonie około 3 km wyrobisk i do tego czasu wszelkie prognozy zagrożenia tąpaniami pokrywały się tak naprawdę z rzeczywistością. Wstrząs, który doprowadził do tego zdarzenia, był niestety nie do przewidzenia i był niestety zaskoczeniem. Komisja musi przesłuchać jeszcze pozostałych świadków, a także przeanalizować nagrania z akcji ratowniczej i raporty z aparatury pomiarowej. Kolejny raz zbierze się w lipcu. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości uchyliła kolejne decyzje zwrotowe. Tym razem chodzi o kamienicę przy Kazimierzowskiej 34 oraz tereny u zbiegu Czerniakowskiej i Szarej. Teren dawnego ogrodu jordanowskiego, na którym biznesmen Maciej M. chciał wybudować apartamentowce, w ocenie komisji został zreprywatyzowany wraz z rażącym naruszeniem prawa. Stąd uchylenie decyzji zwrotowej, tłumaczy szef komisji Patryk Jaki. Przy tej nieruchomości całe szczęście nie mamy do czynienia z nieodwracalnymi skutkami prawnymi. Dlatego cieszymy się, że możemy przekazać mieszkańcom Warszawy kolejną bardzo dobrą wiadomość, bardzo dobrą informację. Mianowicie ta nieruchomość, ta istotna i ten istotny obszar miasta będzie miał wreszcie wyjaśniony status, jeżeli chodzi o decyzję reprywatyzacyjną. I to jest dobra wiadomość. Komisja przyznała też odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów Poznańskiej 14, na Bielaka 9 i Marszałkowskiej 43, łącznie na ponad 200 tysięcy złotych. Spędzając wakacje w dużym mieście, nie trzeba się nudzić. Dzieciom albo rodzicom, którzy nas słuchają, przypominamy o akcji Lato w mieście. Najmłodsi mogą za darmo lub za niewielką opłatą korzystać z atrakcji przygotowanych przez szkoły, a także z wycieczek do kin, ośrodków sportu czy basenów. W Warszawie program Lato w mieście zaczął się dzisiaj piknikiem w Parku Agrykola, gdzie przy stoiskach przygotowanych m.in. przez policję dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa. Byłam na sieciakach. Żeby być bezpiecznym, bezpiecznym w sieci. Nie podawać swoich danych. Można zapoznać się z pracą policji od podszewki. Mamy tutaj namiot Komendy Stołecznej Policji, gdzie można zagrać w koło fortuny, odpowiedzieć na pytania dotyczące oczywiście bezpieczeństwa. Pytanie: wymień co najmniej 3 zasady kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej. Trzymanie się poręczy i nie zostawianie wejścia. I jeszcze mówiłeś nie zachowywać się, bo... Głośno. I byłyśmy też na straży miejskiej. Co na przykład zrobić, gdy się znajdzie cudzy telefon na plaży? podejść do ratownika i po prostu powiedzieć o tym. Akcje Lato w mieście organizują m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. To był serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Fusiarz. Grają na mistrzostwach. Każda z drużyn w grupie F może jeszcze odpaść z turnieju. Każda może awansować, czyli spaść może nawet Meksyk, który po dwóch kolejkach miał 6 punktów. A jeśli wszystko ułożyłoby się na korzyść Koreańczyków z południa, to i oni mimo zerowego dorobku jak do tej pory mogą zagrać w 1/8. Na razie w obu meczach utrzymują się bezbramkowe remisy. A o 20:00 gra grupa E. Serbia z Brazylią, a Szwajcaria z Kostaryką. Szanse drużyn ocenia piłkarz Adrian Mierzejewski. W najgorszej sytuacji są Serbowie, którzy muszą wygrać z Brazylijczykami, żeby wyjść z grupy. Remis najprawdopodobniej nic im nie da. Wiadomo, że Szwajcarzy są faworytem w meczu z Kostaryką i to się zakończy pewnie ich zwycięstwem. Brazylia na razie bez szału na tych mistrzostwach. Pierwsze spotkanie remis, drugie dopiero 2 bramki w 90 minucie. Liczymy na przebudzenie Neymara, Jesusa. Coutinho na razie nie zawodzi. I sam jestem ciekaw, jak to się zakończy. Wiemy za to, jak zakończyła się 10-letnia przygoda siatkarza Łukasza Żygadły za granicą, powrotem do Polski. 38-letni rozgrywający przez ostatnie 3 lata reprezentował barwy irańskiego Sarmajech Bank, a teraz grać będzie w Stoczni Szczecin. Wcześniej kontrakt z tym zespołem podpisał Bartosz Kurek. Po siatkówce tenis Agnieszka Radwańska, jak wiemy, przebrnęła i to w całkiem niezłym stylu przez 2 rundy turnieju WTA w Eastbourne. Dzisiaj miała walczyć o ćwierćfinał z bardzo trudną rywalką Petrą Kwitową, jednak do meczu nie doszło. Rozstawiona z trójką Czeszka postanowiła wycofać się z rywalizacji, a Agnieszka awansowała do 1/4. Oby ten jeden dzień odpoczynku dłużej pomógł Radwańskiej w kolejnym pojedynku. O półfinał zagra z Łotyszką Jeleną Ostapienko. I na koniec jeszcze koszykówka. Marcin Gortat zmienił pracę. Od przyszłego sezonu zamieni Waszyngton na Los Angeles, a zagra w ekipie Clippers. Polak ma w lidze NBA kontrakt ważny jeszcze przez rok, opiewający na sumę 13,5 miliona dolarów, a jego pozycja na parkiecie jako centra trochę ostatnio straciła na znaczeniu. Styl, jaki obecnie NBA prezentuje, co do centrów było o wiele lepszy niż jest. No, zaczynając w NBA grałem, że tak powiem, kompletnie inną koszykówkę niż gramy w tym momencie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam więcej o reprezentacji Polski przed meczem z Japonią, czyli meczem o czapkę śliwek, tak? Tak, tej wersji będziemy się trzymać. Pan Piotr jeszcze napisał, pan Piotr z Kędzierzyna, bo my dyskutujemy dzisiaj o pieniądzach, czy piłkarze powinni dostawać pieniądze, czy też nie za swój występ na Mundialu w Rosji. Mam propozycję, aby odjąć trochę pieniędzy z piłki nożnej i dodać do polskiej piłki siatkowej, gdyż nasza reprezentacja od kilku już lat pokazuje wysoką formę i utrzymuje się cały czas wysoko w rankingach. Michał to popiera, a ty Mateusz? No to nie do końca chyba od nas zależy, to często od sponsorów, którzy wybierają. No tu chcemy zainwestować, bo tu są większe emocje, a tu po prostu nie. Myślę, że mamy reprezentacje, które dużo więcej takich pozytywnych emocji przynoszą nam na arenie międzynarodowej. Tak. Chociażby szczypiorniści nasi też mogliby więcej pieniędzy dostawać. Mówisz rzeczywiście o sportach drużynowych, a ja w internecie, na Facebooku między innymi widzę, coraz więcej pojawia się takich wpisów. Na szczęście już za pół roku skoki narciarskie. Ale na razie do takiej pogody zimowej wciąż jeszcze na szczęście daleko. W czwartek na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu, możliwe także burze, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 21 stopni, tyle w Kotlinach Sudeckich, tyle na Podkarpaciu. 26 będzie w centrum, a najcieplej 28 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marianne, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Możesz nie wiedzieć, co będziesz robić za 30 lat, ale możesz mieć wtedy ten sam zlewozmywak. Z najlepszą ofertą na rynku wszystko jest możliwe. Na przykład granitowy zlewozmywak Paradiso z gwarancją 30 lat w trzech kolorach. Już za 287 zł z baterią i syfonem w komplecie. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 17 w trójce czas na piosenkę dnia. To Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Nikt mnie nie widzi. Atmosfera przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie. Czuję i przed oczami. to program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka dnia, Justyna Święs, Czerwona Sukienka, Kwadrans po 17 właśnie minął. Zapraszamy do Trójki. Żagli, proszę Państwa, w audycji popołudniowej zabraknąć nie mogło. Dar młodzieży dziś rano wpłynął do francuskiego Bordeaux i zacumował w samym centrum miasta. To już szósty port z 22 na trasie rejsu niepodległości. Żaglowiec witała Polonia i Francuzi, którzy z zaciekawieniem śledzili, jak biała fregata dobija do brzegu. Przy obracaniu odległości, poproszę. Poziomo, tak? I trzeba starać się wcelować odbijaczami w te odbijacze, które są na nabrzeżu, nie? Już sumujemy, na początku było trochę problemów z trapem, tutaj są takie barierki właściwie na stałe, które przeszkadzały, ale już tutaj panowie działają, odkręcają te barierki, okazało się, że jednak można je odkręcić. Parada portowa na drugą stronę. Słuchajcie, wchodzimy do portu po pracy do miasta, dzisiaj dzień deimański, wychodzimy na spacerek i na zakupy. Jak kiedyś marynarze żyli, tak trzeba się pobawić, droga młodzieży. Przechadzając się, widzimy przepiękny statek. Mówimy, jaki piękny, najpiękniejszy. Jakie to szczęście, że on jest nasz, polski. Skąd panie wiedziały? Flaga, jest flaga. I te spojrzenia, te uśmiechy są nasze, polskie, rozpoznaje się je na odległość. I to fajnie, Polskę zobaczyć w świecie. Wstałam o 5.35, żeby na pewno być, kiedy przepływa przez most. Chociaż niektórzy twierdzili, że przyjdzie o 7.30, ale jak zobaczyłam 6.24 otwarcie mostu, to pomyślałam, że nie mogę sobie tego odpuścić. Niezła robota. Szlifujemy poręcze. Halo, słyszycie mnie? Halo! Trzecia! Halo, panowie! Panowie! Maciek! Są już 2 tygodnie i już im wydaje, że oni wszystko wiedzą. Byli 2,5 razy na maście, już im się wydaje, że wszystko umią. A generalnie jeszcze nic nie umieją. Tomasz Okowiński, bosman trzeciej wachty. No wiadomo, jak ktoś ma w domu 2 dorastających chłopaków, to wiedzą wszyscy, jaki jest problem. A ja tutaj mam wachcie 44. A ja zawsze mówię, że matkę oszukasz, ojca oszukasz, ale bosmana nie oszukasz. No ja mniej więcej już wiem, co oni mogą zrobić, gdzie pójść. Chodzę i te moje gołąbki zbieram z powrotem, żeby wróciły do pracy. No bo jednak jesteśmy zespołem. No i jak wszyscy pracują, to wszyscy muszą pracować. Życie na żaglowcu wymaga punktualności, wymaga odpowiedzialności. Wymaga solidarności. Joanna Kozińska-Frybes, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie. Wymaga akceptacji drugiego człowieka, bo jesteśmy zamknięci na niewielkiej przestrzeni i myślę, że jest to fantastyczna nauka dla młodych ludzi, jak razem żyć, gdziekolwiek byśmy nie byli, w Polsce, Europie czy na świecie. Jednak to jest kawałek Polski. Ja mówię, to jest nasza polska ziemia, tutaj właśnie, na tej rzece. To jest to właśnie, to jest moja ojczyzna. Tatusia oszukasz, mamusia oszukasz, ale bosmana nie oszukasz. W piątek o godzinie 10 Dar Młodzieży odpłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Trasa będzie wiodła m.in. przez Teneryfę, Dakar, Singapur, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panamę i Londyn. W uroczystościach przywitania Daru Młodzieży w Bordeaux uczestniczyła nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Sprawy międzynarodowe, Ernest Zozoń już za chwilę. 17.20 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw Korea Północna, spotkanie z liderem, teraz kolejny szczyt, spotkanie na szczycie. Donald Trump coraz bardziej skory do takich fundamentalnych spotkań. Znaczy, prawda? Nie mówmy hop, dopóki nie przeskoczymy. Na razie w planach ten szczyt. Wszystko zdarzyć się może. Pamiętasz szczyt z przywódcą Korei Północnej? Mm-hmm. Też do końca nic nie było wiadomo. Nawet był zaprzeczony w którymś momencie, prawda? Odbył się, ale odbyć się mógł, ale mógł się nie odbyć. Zatem tutaj... Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi. No właśnie, Donald Trump czy spotka się z Władimirem Putinem? O tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. I o tym w Trójce wraz z moim gościem, panem Arturem Wróblewskim z Uczelni Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton w Moskwie, spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji i spotkanie z prezydentem rosyjskim, czyli... Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak ten szczyt amerykańsko-rosyjski się odbędzie. Czyli będziemy mieli drugi ważny szczyt z udziałem prezydenta Trumpa po 12 dniu czerwca, czyli po spotkaniu w Singapurze, kiedy na Półwyspie Koreańskim rozpoczęła się dobra zmiana. Mamy kolejny, po miesiącu zaledwie, szczyt. Być może wydarzy się, kto wie, może w Moskwie 15 lipca, kiedy będziemy mieli finał, czyli taki przedfinał. Znowuż będziemy mieli sport z dyplomacją powiązany, prawda, bo chyba finał się na stadionie Łużniki odbędzie, a tam były też te mistrzostwa, olimpiada w 1980 roku, które tak Amerykanie bojkotowali. Być może przed tym spotkaniem 15 lipca odbędzie się w Moskwie to spotkanie, bo były też takie plotki, ale pewnie bardziej Wiedeń, prawda, jako stolica nie tylko szpiegów, ale i dyplomatów. I być może dojdzie do tego, bo wydaje się, że prezydent Trump ma przedpole trochę wyczyszczone, bo pamiętajmy, że w lutym tego roku prokurator specjalny Mueller opublikował 37 chyba stronicowy akt oskarżenia przeciwko 13 osobom indywidualnym z Rosji oraz trzem firmom rosyjskim, w tym dwie pana Jewgenija Prigożyna, zwanego kucharzem Putina, w którym pokazał te związki tych postaci z wpływaniem na wybory amerykańskie, ale w tym akcie oskarżenia jasno ten prokurator, ten bicz boży na Trumpa napisał, że ludzie z otoczenia Trumpa byli unwitting individuals, czyli nieświadomymi osobami uwikłanymi w te spiski. Przynajmniej w tamtym akcie oskarżenia jest tak to powiedziane. Czy będzie nowy akt oskarżenia, prawda? Przeciwko, nie wiem, Trumpowi samemu w pewnym sensie, prawda? I wtedy musielibyśmy mieć najpierw impeachment i to zobaczymy. Gdyby patrzeć w stare, bo trzeba by patrzeć w bardzo stare kalendarze Białego Domu, no to poprzednie takiej rangi spotkanie panów prezydentów amerykańskiego i rosyjskiego, no to było w 2009 roku, kiedy Barack Obama poleciał do Moskwy. Czyli dawno temu, wtedy kończył się też ta umowa SALT 1 z START, która dobiegała końca i chodziło też o wynegocjowanie nowej i rzeczywiście rok później w kwietniu w Pradze panowie znowu się spotkali w czasie rozmów na temat New START, nowej umowy o redukcji i ograniczeniu zbrojeń strategicznych, czy też tych z głowicami jądrowymi. Więc wtedy był też ważny interes, ale rzeczywiście mieliśmy tylko później problemy. Pamiętamy ustawę Magnickiego, którą podpisał prezydent Obama, a która nakładała na 18 ważnych Rosjan, w tym Kadyrowa, czyli takiego pupila rosyjskiego rządzącego Czeczenią, sankcje za śmierć Siergieja Magnickiego, ale również za śmierć. Tam był jeden człowiek, który zabił prawdopodobnie Pola Chlebnikowa, który był Amerykaninem, który Forbesa prowadził rosyjskiego, prawda? I dziennikarzem, śledczym notabene. Także już zabijał przecież Putin wcześniej różnych ludzi, w tym podobno być może Chlebnikowa. Zatem widzimy, że te relacje nie były dobre i Trump będzie chciał być może dokonać przełomu. Pamiętajmy, że rok temu był już krytykowany, 9 chyba lipca, po wyjeździe z Warszawy, kiedy spotkał się w kontekście G20 szczytu z Putinem w Hamburgu. I wtedy była 135-minutowa dwóch panów, taka z tłumaczami przy doradcach, ale później przy obiedzie wieczorem, po koncercie na Filharmonii nad rzeką Elbą w Hamburgu, był obiad i tam wtedy wstał Trump i zrobił dziwną rzecz, mianowicie oprzedł swoją żonę Melanię i przysiadł się do Putina. Tak. I bez tłumacza amerykańskiego, tylko z tłumaczem rosyjskim, rozmawiał prawie przez godzinę z Putinem. Wszyscy oni mieli i do dzisiaj nie wiemy, o czym panowie sobie opowiadali. Podobno były to tylko small talk, jak mówił Trump, czyli taka kurtuazyjna gadka o niczym. Być może wtedy dyskutowali już o tym szczycie. Pan mówi, że w Singapurze odbyła się dobra zmiana, ale jak sięgnąć do tego starego kalendarza, który otworzyliśmy z 2009 roku, kiedy Putin spotkał się z Obamą, nastąpił restart, miał przynajmniej nastąpić restart, no ale myśmy dostali po głowie, bo zamrożono wówczas program Tarcza z realizacją w Polsce i Czechach. To była właśnie ten restart, niefortunnie na rosyjski przetłumaczony, prawda, który nie oznaczał restartu. Tylko przesilenie. Tylko przesilenie, dokładnie. Rzeczywiście dlatego, że w 2009, kiedy Obama dochodzi do władzy w Białym Domu, wycofuje się 17 września jeszcze, czyli niefortunnie, prawda, bo w dzień napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Tak. Wycofuje się z programu tamtej tarczy antyrakietowej, czyli ten Ground Based Mid Goals Defense System, zwany z 10 interceptorami i radarami w Czechach. To był lepszy, uważam, system, choć krytykowali go jak profesor Kuźniar na przykład. Uważam, że bo wtedy bylibyśmy wpięci w amerykańską tarczę antyrakietową. Uh-huh. A w tej chwili jesteśmy wpięci przez bazę w Redzikowo-Devesulu w Rumunii w jakiś rodzaj European Phased Adaptive Approach, czyli amerykańsko-europejsko-natowskiej tarczy antyrakietowej ze słabymi rakietami SM-3. A tak to byśmy mieli rakiety takie, jak są na przykład w Kalifornii, czy tam na północy Stanów Zjednoczonych. To rzeczywiście nie wyszło, ale teraz jest o czym rozmawiać, chociażby właśnie za chwilę, czyli w 2021 nam upłynie termin tego umowy New Start, bo on się kończy w 2011 roku po 10 latach. Tam jest opcja 5 lat przedłużyć, ale być może panowie będą chcieli jeszcze ograniczyć bardziej niż 700, 800, 1550 głowic, prawda, bo tam są też wyrzutnie ograniczone oraz pociski rakietowe 800 chyba sztuk można mieć. Tam jest to bardzo szczegółowo wyjaśnione. I 1550 głowic nuklearnych. Być może o tym będą chcieli rozmawiać. Jest do tego pretekst pewien. Czy nie jest zagrożona wschodnia flanka? Bo Rosjanie jasno mówią, no my nie chcemy tak blisko sił NATO. Ja uważam, że nie. Dlatego, że wschodnia flanka to jest coś za coś. To znaczy, my kupujemy od Amerykanów za miliardy dolarów sprzęt amerykański od Raytheona, Lockheed Martina i tam są biznesowe interesy, panie redaktorze, sponsorów między innymi Trumpa kampanii, którzy będą beneficjentami tego zakupu. A w zamian za to Amerykanie swoje oddziały tu umieszczają, czyli Brygadę Batalion plus to armijne dowództwo w Poznaniu, które przeniesiono z Niemiec. Więc tu już mamy solidne podstawy, plus oczywiście LNG gaz. Solidne podstawy finansowe. Uważam, że nie, ale John Robert Bolton, który się spotka, pamiętajmy, że to jest człowiek neokonserwatysta, przyjaciel Normana Podchoreca, którzy tworzyli ten neokonserwatyzm, tę ideologię wokół pisma Komentary. A kto finansuje pismo Komentary? American Jewish Committee, czyli żydowska organizacja. Więc ja tak mówię, troszeczkę wrzucam kamyk, bo do dzisiaj się toczy sprawa, prawda, dotycząca nowelizacji IPN i relacji Izrael-Żydzi-USA-Polska. Uważam jednak, że flanka nie jest zagrożona. Artur Wróblewski, uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Nie ma cię, dla mnie cię nie ma. Nie wiem jak cię przekonać, dzisiaj mam, by się stał niebem i ziemią. Powietrzem, wodą, piaskom, przestrzenią. 17.30 minęła. Filip Jarek ma dla Państwa najświeższe informacje. Senat uchwalił nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zakłada ona rezygnację z karania więzieniem za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na przykład przez nazistowskie Niemcy. Teraz ustawa trafi do prezydenta, a za pół godziny ma się rozpocząć równoległa konferencja premierów Mateusza Morawieckiego w Warszawie i Benjamina Netanyahu w Tel Awiwie. Obaj szefowie rządów mają przedstawić wspólne stanowisko w sprawie przyjętych dziś zmian. Płonie duże centrum handlowe Atrium w centrum Moskwy, informuje agencja TASS. Ewakuowano ponad 3000 osób. Ogień wciąż tli się wewnątrz budynku. Władze podały, że zapaliła się termoizolacja. Koalicja Ruchów Miejskich ogłosiła kandydatkę na prezydenta Warszawy. Będzie nią Justyna Glusman, ekonomistka, ekspertka do spraw samorządu i polityki regionalnej oraz działaczka Stowarzyszenia Ochocianie. Wawer nie ma kanalizacji, Białołęka nie ma dobrej komunikacji publicznej. W większości dzielnic brakuje żłobków i przedszkoli. Centrum miasta się wyludnia. W całej Warszawie brakuje tanich mieszkań na wynajem. To są te problemy, z którymi chcielibyśmy się zmierzyć. W prawyborach na prezydenta stolicy organizowanych przez Koalicję Ruchów Miejskich oprócz Justyny Glusman wzięli udział Aneta Skubida i Robert Łuczak. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert już na stanowisku. Dzień dobry. Posłowie skierowali projekt ustawy wprowadzającej dopłaty do czynszów do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dopłaty mają obowiązywać od 2019 roku. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń mówi, że z programu może skorzystać do 40% Polaków, którzy są zbyt bogaci na mieszkania socjalne, ale zbyt biedni na zaciągnięcie kredytu. Zgodnie z przyjętymi założeniami środki na ten program, program Mieszkanie na Start, w pierwszym roku jego funkcjonowania przeznaczone zostaną w wysokości do 200 milionów złotych, taki jest limit, aż do docelowo 1 200 milionów złotych rocznie. Dopłaty będą udzielane, jeżeli średni dochód rodziny nie przekroczy 60% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie około 2,5 tysiąca złotych. Resort informuje, że każda dodatkowa osoba w rodzinie zwiększy próg o 30 punktów procentowych. Rządowi prawnicy krytykują emerytalną rewolucję. Może być niezgodna z konstytucją. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych może być niezgodna z artykułem 32 konstytucji, który mówi o równości wobec prawa. Wynika z opinii przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Zdaniem ekspertów konstytucję może naruszać m.in. uprzywilejowana pozycja Polskiego Funduszu Rozwoju i nierówny czas wejścia w życie ustawy. Giełda papierów wartościowych w Warszawie przedstawiła swoją nową strategię. Chce konkurować z największymi giełdami świata. GPW chce rozwijać się w wielu kierunkach, planuje 14 nowych inicjatyw. Ta strategia skupia się na rozwoju spółki Giełda Papierów Wartościowych SA, notowanej na warszawskim parkiecie, podkreśla Kamil Maliszewski, analityk giełdowy mBanku. W tej strategii zaprezentowała bardzo wiele modeli na dywersyfikację swoich działań, czyli na zróżnicowanie przychodów i jak najbardziej z punktu widzenia tej spółki to może być korzystne. Natomiast jeżeli te podstawowe przychody z obrotu akcjami na rynku będą stanowiły coraz mniejszy udział właśnie w przychodach i w zysku tej spółki, no to nie do końca to spełnia po prostu swoją rolę. Tymczasem nad strategią rozwoju całego rynku kapitałowego w Polsce pracuje Ministerstwo Finansów. Dokument ma być gotowy w październiku lub listopadzie. A na koniec dnia na GPW dziś spadki głównych indeksów. WIG 20 na minusie 0,47%, WIG 29 na minusie. Obroty wyniosły ponad 807 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,76 zł, euro 4,34 zł, dolar 3,74 zł, a funt brytyjski 4,92 zł. To zanim o pogodzie, krótko o sporcie. Korea, Niemcy 0-0, ale w meczu Meksyku ze Szwecją, proszę Państwa, 0-3. Szwedzi już prowadzą. W nocy dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite z jednostajnymi opadami deszczu. Może chwilami padać umiarkowanie, a nawet silnie. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni. W kotlinach górskich tylko będzie chłodniej, tam około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry. W błyskawicznym tempie i trybie pilnym parlament znowelizował ustawę o IPN, z której znikają zapisy zakładające karanie więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Z nami w studiu Trójki Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, jak się okazało także ekspert od piłki nożnej, a w studiu w Sejmie Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Nie rozmawialiśmy o piłce, ale zakładam, że także jest pan ekspertem w tej dziedzinie. Ekspertem może nie, dzień dobry, ale bardzo się tym interesuję. Witam panów. Ja też ekspertem nie jestem, dementuję. Proszę nie być tak skromnym, ale teraz będziemy rozmawiali o zupełnie innych kwestiach. Na początek pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Horała. Panie pośle, skąd ten tryb pilny dzisiaj? Czy w ostatnich dniach, czy godzinach wydarzyło się coś, co go uzasadnia? Chodziło o sprawne przeprocedowanie bardzo prostej, krótkiej ustawy, no, która ma właściwie nie ma, można powiedzieć prawie, że nie ma artykułu. Prosta, ma... krótka, ale wywołała awanturę międzynarodową w styczniu. No, być może chodziło o to, żeby nie wywoływać przesadnej i niepotrzebnej awantury wokół tej nowelizacji. I tak jak mówię, merytorycznie ona była niezwykle, bo nie dość, no praktycznie można powiedzieć, nie miała artykułu, bo miała artykuł o skreśleniu artykułu. Tak, dwóch konkretnie. Więc no, nie trzeba było tu jakiegoś szczególnie długiego namysłu. Panie pośle, dopytuję, bo w kwietniu wicepremier Jarosław Gowin mówił o sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Tak, tu cytat. Polski rząd czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Następne kroki będziemy podejmować w zależności od jego treści. Orzeczenia nie ma, a dziś uczyniono bardzo daleki krok. Dlaczego? No ja nie jestem rzecznikiem ministra Gowina, więc naprawdę ciężko mi tutaj komentować jego słowa. Natomiast dlaczego? Otóż dlatego, że kiedy minął pewien czas, mogliśmy ocenić, jak funkcjonuje ustawa o IPN-ie, nowelizacja ustawy o IPN-ie. Uznaliśmy, że ze swej istoty dobra i bardzo dobrze wpłynęła na to, że temat polskiej odpowiedzialności rzekomej za II wojnę światową stał się tematem debaty ogólnoświatowej i w tej debacie można było zacząć to wyjaśniać. I ten problem, który wcześniej nie zauważaliśmy, on sobie był, a my mogliśmy mieć dobre samopoczucie. Ale jest pan wytrawnym prawnikiem. Dobra ustawa, ale nie funkcjonuje. To znaczy, że złe prawo. No ale któż to powiedział, że nie funkcjonuje? Właśnie jej celem było to, żeby ta prawda o polskim udziale w II wojnie światowej stała się na całym świecie znana. Dobrze. Uzyskaliśmy na przykład oficjalną wypowiedź rządu Niemiec, której wcześniej nie było w tym kontekście, i szereg innych wypowiedzi. No a skoro był też wątek niepotrzebnych kontrowersji i zarzutów do tych przepisów karnych tej ustawy, który no niepotrzebnie jakby przysłaniał istotę sprawy, czyli właśnie kwestię tego, że Polacy nie są odpowiedzialni za Holokaust, no to to panie pośle, po co w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy ta zmiana dokonana w trybie pilnym, jak podkreślamy, była zmianą suwerenną? A czemuż by miała być niesuwerenną? No na przykład w czasie ubiegłotygodniowego wizyty minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz usłyszała od izraelskiego ministra kooperacji regionalnej, pana Hanek Gbiego, że tu cytat, stosunki izraelsko-polskie nie wrócą do normalności, jeśli nowelizacja ustawy o IPN nie zostanie zmieniona. Także pamiętam oświadczenia Departamentu Stanu jeszcze ze stycznia, który ostrzegał Polskę, że te stosunki polsko-amerykańskie mogą ulec pogorszeniu, jeśli nic w tej sprawie nie zrobimy. No i dziś zrobiliśmy. No to są, zwłaszcza te kwestie dotyczące wizyty ministra Emilewicz, to nie wiem skąd ta wiedza, raczej to są plotki. Natomiast dzisiaj to Jerusalem Post cytowało. No to powiedzmy, zachowam pewną tutaj znak zapytania nad wiarygodnością tego źródła. Natomiast nie, no to właśnie polski parlament suwerennie tę decyzję podjął. Co więcej, proszę zwrócić uwagę na timing. Teraz od wielu, w chwili uchwalenia ustawy była ogromna presja na Polskę właśnie, żeby ją zmienić i dlatego to był ten moment, kiedy ustawy nie można było zmieniać. Natomiast kiedy ta presja się już uspokoiła, tego tematu już w debacie publicznej międzynarodowej od paru miesięcy już nie było, no to to był ten moment, kiedy mogliśmy spokojnie na swoich warunkach podjąć tą zmianę. Pytanie do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, jak pan ocenia efekty styczniowej nowelizacji ustawy o IPN, czyli tej penalizującej przypisywanie Polsce odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy? No przede wszystkim muszę pozdrowić pana posła Horałę i ja wiem, że on ma znowu wyjątkowo niedobrą sytuację, bo musi tłumaczyć coś, co jest nie do wytłumaczenia, no ale poseł Horała ma taki dar, że nawet panie jest w stanie nam powiedzieć, że zamiast lata mamy zimę. Panie pośle, zadałem konkretne pytanie. Jak pan ocenia efekty styczniowej nowelizacji ustawy o IPN? Dobrze, ja jestem bardzo zadowolony, że rząd Polski wycofał się z tych dwóch, można powiedzieć, kluczowych zapisów ustawy, to jest o karaniu więzieniem, bo to wzbudzało jakby największe kontrowersje, tylko że... Ale jak rozumiem, panie pośle, pan także bierze część odpowiedzialności za te kontrowersje na siebie? No zdecydowanie tak. No właśnie, bo pan poparł tę ustawę, pan pamięta. Ja pan absolutnie pamiętam. Był pan jeden z dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali tak jak koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie tak, dlatego że Platforma nie miała żadnej jakby takiego dyscypliny w głosowaniu. Ja uważam, że rzeczywiście Polska powinna bronić swojego dobrego imienia, tylko że nikt wtedy nie przypuszczał, łącznie ze mną, że raz, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskie kompletnie nie zda egzaminu i nie będą pewne rzeczy wcześniej ustalone. Dwa, że Polska, co pokazała ta cała rozruba z IPN-em, jest kompletnie, ale to kompletnie nieprzygotowana do... Czyli rozumiem, że pan żałuje, że pan wtedy zagłosował tak jak koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan niech nie opowiada mi, co ja bym zrobił, nie zrobił. Ja zagłosowałem tak, jak zagłosowałem i nic nie żałuję. No dobrze, ale teraz... No teraz absolutnie popieram i głosowałem dzisiaj za to, żeby za wycofaniem tych dwóch przepisów, dlatego że Polska jest w bardzo złej sytuacji międzynarodowej. Polska nie jest w stanie sobie z tym sama poradzić i to widać wyraźnie. I tutaj nawet muszę powiedzieć, że dobrze, że to tak szybko poszło. Oczywiście bałagan dzisiaj w Sejmie był gigantyczny, ale lepiej to skończyć szybko. Panie pośle, to jeszcze dla jasności dopytam i kamyczek do pana ogródka, bo mówi pan, że nie opowiada się pan za tym, aby karać więzieniem lub grzywną za mówienie jawnie i niezgodnie z prawdą o słowa, które zniesławiają Polskę. Tymczasem 20 lutego pana ugrupowanie złożyło swoją propozycję nowelizacji ustawy o IPN, która przewiduje kary do 3 lat i grzywne, 3 lat więzienia i grzywne za używanie stwierdzeń polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne. Tutaj chodziło o doprecyzowanie tych zapisów, które w styczniu zostały przegłosowane przez Prawo i Sprawiedliwość. No, zgadza się z tym, że ja uważałem i uważam cały czas, że tutaj była pełna jakby nie tyle niekonsekwencja, tylko brak możliwości wykonania tego prawa. Dlatego, że można sobie zapisać wszystko, tylko później jak to wyegzekwować w Brazylii, w Hondurasie, czy w Paragwaju, czy też w Rosji. No już nie chcę podawać tych przykładów, które w styczniu w debacie publicznej padały bardzo dużo. Ten przepis był nie do zrealizowania. My możemy tylko straszyć, a to jest nie. To nadal nie rozumiem, czemu pan w takim razie, skoro wiedział pan, że ten przepis jest nie do zrealizowania, to pan zagłosował za tym przepisem, ale zostawmy to. Ja zagłosowałem za całą ustawą. No dobrze, ale ta ustawa zawierała także te przepisy. No tak, ale wie pan, jeden poseł to może sobie zrobić w tym Sejmie. Nic. No to tak każdy jeden poseł może nie, powiedzieć. No ale ja generalnie panu powiedziałem na samym początku, że ja byłem za tą ustawą i jestem, dlatego że mitów jest bardzo Panie dużo. Panie pośle, pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta styczniowa nowelizacja ustawy była po prostu błędem? Nie, zdecydowanie nie. Ona osiągnęła znacząco swój cel. Proszę zauważyć, tak jak mówię, że coś, co narastało od wielu, wielu lat, bo być może Polacy mogą myśleć, że to był błąd, dlatego że nie mieliśmy świadomości tego po prostu, jak bardzo to, że Polacy rzekomo są współodpowiedzialni za Holokaust, jak ten punkt widzenia był utrwalony już na świecie, jak się rozpowszechniał. Ale o tym dzisiaj premier mówi, że on też nie wiedział, że będzie taka reakcja. On się tego nie spodziewał. Oczywiście. Mówi w Senacie dzisiaj premier Morawiecki. No więc po tej ustawie nastąpił pewien ozdrowieńczy szok. To znaczy, no dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy, jak bardzo te kłamstwa na świecie są rozpowszechnione. To może byliśmy po prostu nieprzygotowani, żeby procedować tak poważną ustawę. Zaczęliśmy z nimi walkę. No to jest jak przecięcie wrzodu albo wyrwanie zęba. No samo w sobie nie jest to przyjemne. Jakby w pierwszym momencie jest to bardzo nieprzyjemne, ale jednak no, prowadzi do ozdrowienia i prowadzi do powrotu do zdrowia. I tak stało się w tym przypadku. I teraz już, jak skończymy tę rozmowę o 18:00, będzie oświadczenie wspólne premierów Polski i Izraela, które myślę jednoznacznie zdefiniuje te sprawy. Tak samo wcześniej oświadczenie rządu niemieckiego. Więc uczyniliśmy tu ogromny postęp w kierunku rozpowszechnienia na świecie prawdy o tym, jak wyglądał udział Polaków i Polski w czasie II wojny. Nie dostrzega pan tutaj niekonsekwencji, jeżeli chodzi o pana ugrupowanie, bo jeszcze w styczniu wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek mówiła tak, nie będziemy zmieniać żadnych przepisów w ustawie o IPN, mamy dosyć oskarżania Polski i Polaków o niemieckie zbrodnie. Teraz te przepisy zmieniliśmy. Można odnieść wrażenie, że jednak ulegliśmy presji międzynarodowej, amerykańskiej, czy też presji Izraela. No tylko podkreślam, proszę zwrócić uwagę na kalendarz. Ta presja ogromna była w styczniu, w lutym. Przez ostatni miesiąc, dwa, trzy już się o tym wcale nie mówiło. No już sprawa ucichła i to właśnie był moment, kiedy mogliśmy sposób suwerenny, spokojny, przyjrzeć się tej ustawie, stwierdzić, co być może w niej wymaga poprawki i te poprawki przeprowadzić. Gdybyśmy to zrobili wtedy w styczniu, lutym, no to faktycznie byłoby to pod presją. Ale to był bardzo zły sygnał. No efekt nie jest ten sam. Bo dziś izraelska prasa pisze o tym, że Polska wycofała się z tych przepisów. No, no bo taka jest prawda, no, że dokonaliśmy nowelizacji. Wycofaliśmy no, się z części tych przepisów. Nie, to już jest inna kwestia, czy presja się opłaca. A takie głosy też się pojawiają w Izraelu, ale jeszcze raz do nas docierają informacje. Ale jeszcze raz podkreślam, tej presji przez już ta sprawa ucichła, tak? Jej już nie było w debacie publicznej światowej przez ostatnie 3 miesiące. I to właśnie był dobry moment, kiedy mogliśmy na swoich warunkach, nie pod presją, dokonać tejże nowelizacji. No i bardzo dobrze. No przecież w ogóle rolą Sejmu i każdy w ogóle rozsądny człowiek, jak prowadzi pewne działania, to potem je ocenia i dokonuje pewnych korekt, jeżeli one są niezbędne. No to nie jest to niczym dziwnym, ale właśnie faktycznie państwo suwerenne dokonuje tych korekt na swoich zasadach w określonym przez siebie czasie, a nie dlatego, że na przykład aktualnie w mediach światowych jest jakaś wrzawa i do tego to jeszcze nas zmusza. W takim razie zapytajmy, jak tę sytuację ocenia Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Tutaj presja zagranicy odegrała jakąś rolę, czy też my podejmujemy w tym momencie w pełni suwerenną decyzję? Jak pan to ocenia? Tak, bo ja uważam, że ten pistolet do głowy przysłowiowy rząd Prawa i Sprawiedliwości miał przystawiony do głowy przez przede wszystkim Stany Zjednoczone i Izrael. Z tym, że pan redaktor jednym rzeczy cały czas zapomina, że nawet jeżeli rzeczywiście myśmy zagłosowali tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o ustawę IPN-owską w styczniu, no to gdzieś po drodze był Senat. Już wtedy było wiadomo, że jest awantura i to duża na całym świecie. Senat brnął w temat, bardzo szybko zamknął, przegłosował. Prezydent bez żadnych w zasadzie... Ale pan pamięta, jaka wtedy była argumentacja, że właśnie wtedy nie możemy ulec. Ale po to mamy Izbę Wyższą, czyli Senat, że w razie czego, jeżeli są jakieś sytuacje, to ma prawo to poprawić, to wraca i prezydent podpisuje. Tu rzeczywiście ten pośpiech był nienaturalny Senatu i Sejmu. Wszyscy gdzieś tam po drodze panowie popełnili błędu. Ja się tylko po prostu naprawdę cieszę, że ten temat został dzisiaj załatwiony. Tak czy inaczej został załatwiony. Pytanie tylko, jaka teraz jest nasza sytuacja, pozycja na arenie międzynarodowej. Co podkreślali twórcy tej styczniowej nowelizacji ustawy o IPN-ie, była ona wzorowana na przepisach funkcjonujących w Izraelu. Jak się zdaje, nikomu na świecie nie przeszło przez myśl, by naciskać na Izrael, by swoje prawo zmienił. W tym przypadku tak się stało. Ja panu powiem jedną rzecz. Naprawdę. Żebyśmy pewnych rzeczy nie zgubili. Ja widziałem tutaj inną rzecz, która mnie bardzo bolała. Że myśmy nie byli w stanie się jako kraj obronić przed takim stereotypem, który się wylał na całym świecie. Nagle z takiej ofiary, no bo Polska była głównie ofiarą, zapłaciła za to straszną cenę, myśmy stali się najeźdźcą. I przed tym po prostu państwo polskie nie było w stanie się obronić i to jest najbardziej bolesne. I tu powinniśmy lekcję odrobić jak najszybciej. To pozwólmy odpowiedzieć poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Czy my zdołaliśmy się obronić przed tą falą bardzo niesprawiedliwych oskarżeń pod adresem Polski? Bo dziś premier Mateusz Morawiecki mówił, ustawa o IPN była rodzajem wstrząsu, który był potrzebny, pozytywny. Tak, oczywiście. No jeszcze raz obroniliśmy się, tak? To nie jest tak, żeby z chwilą, że cały świat uważał, że Polacy nie są odpowiedzialni za Holokaust, że nie było polskich obozów i pod wpływem tej ustawy nagle zaczął uważać inaczej. Jest dokładnie odwrotnie. Na całym świecie widać było utrwalone takie przekonanie, a pod wpływem tego, że była przyjęta ustawa, ona po prostu nam, Polakom, bo to się nie mieściło nam w głowie, że tak jest, to nam się unaoczniło. Zobaczyliśmy, jaka jest skala problemu i zaczęliśmy z tym realnie walczyć i chociażby to dzisiejsze oświadczenie premiera Netanyahu, czy wcześniejsze stanowiska rządu Niemiec, czy innych czynników pokazują, że ogromny postęp w tym kierunku został wykonany. Panie, muszę powiedzieć jeszcze jedno słowo. Dobra. Korea strzeliła gola w doliczonym czasie, Niemcy jadą do domu. Bardzo sprytnie pan zmienił temat, a jeszcze chciałem zapytać, jak teraz to nowe prawo będzie funkcjonowało. Słucham? Niebywały news. No Niemcy jadą do domu, odpadają. Tak, tyle, że do serwisu sportowego, ale doceniam pana polityczny zmysł. Bardzo panom dziękuję. O 18:00 konferencja premiera Polski i premiera Izraela. Ma ona oczywiście dotyczyć nowelizacji ustawy o IPN. Szczegóły w serwisach Trójki. Gorąco polecam. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Marcin, pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Autopromocja. Na tym festiwalu koncerty trwają od południa do 7 rano. Na tym festiwalu naprawdę można usłyszeć, jak się teraz gra na świecie i w Polsce. Zresztą jego nazwa mówi wszystko. Nowa Muzyka. A właściwie Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Na antenie Trójki. Czwartkowy program alternatywny od 19, a w nim transmisja koncertu otwarcia. Karl Craig i muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Piątkowy anagram Margana o 15. Sobotni Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista od 19. Oraz potrójne pasmo przenoszenia o północy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Owszańska, Michał Margański i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy 27 czerwca kilogramowy koszyk brzoskwiń ma kosztować 3,99, a różne rodzaje lodów Carrefour 9,99 za opakowanie. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody.